Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 maja, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burze i ulewy na południu kraju. Służby apelują o ostrożność. Kościół opracował dokument, który ma pomóc w systemowym rozwiązaniu problemu pedofilii. Donald Trump obraził się na demokratów i wyszedł ze spotkania, które miało dotyczyć inwestycji w infrastrukturę. Uwaga na ulewy i burze na południu kraju. Sytuacja jest na tyle poważna, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty pogodowe do mieszkańców kilku województw, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Dyrektor RCB zadecydował o wysłaniu SMS-ów z ostrzeżeniem, czyli alertów RCB, przede wszystkim dla Małopolski, dla Podkarpacia, ale też dla południowych obszarów województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Tam mogą te zjawiska, czyli silny deszcz, burza, występować szczególnie intensywnie. Ostrzeżenia IMGW obowiązują jeszcze dzisiaj przez całą noc i do jutrzejszego popołudnia. W województwie podkarpackim trudna sytuacja jest w gminach Wadowice Górne i Dolne, w powiecie mieleckim oraz w powiecie kolbuszowskim. W obu powiatach pomagają żołnierze. W Wadowicach Dolnych konieczna była m.in. ewakuacja zwierząt ze schroniska, które było zagrożone zalaniem. Strażacy ocalili ponad 50 psów i kota. Zwierzęta są już w bezpiecznym miejscu. W województwie małopolskim najtrudniejsza sytuacja jest w Dąbrowie Tarnowskiej. Na południu kraju obowiązuje też najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. To dokument, który ma pomóc rozwiązać problem wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych. Mowa o roboczym projekcie, nad którym pracę rozpoczął episkopat. Pomoc pokrzywdzonym, prewencja, lepsza komunikacja wewnątrz Kościoła i powstanie grupy eksperckiej, która zajmie się wprowadzeniem w życie dokumentu papieża Franciszka motu proprio, to główne założenia planu systemowej odpowiedzi na problem wykorzystania małoletnich przez niektórych duchownych. To jest kwestia chociażby zbudowania systemu takiego rzeczywiście profesjonalnego systemu zgłoszeń. Mówi koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka ksiądz Piotr Studnicki. W niedzielę w kościołach zostanie odczytany list biskupów zatytułowany Wrażliwość i odpowiedzialność. To odpowiedź Kościoła na film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Ta odpowiedzialność, w której tutaj widzimy również i podkreślamy tą drogę, którą już przeszliśmy, zwłaszcza w Centrum Ochrony Dziecka poprzez liczne szkolenia dla duchowieństwa. Tłumaczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślił, że biskupi wyrazili smutek z powodu cierpienia osób pokrzywdzonych przez niektórych duchownych. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Jutro komisja weryfikacyjna ma zająć się tematem odszkodowań dla lokatorów pokrzywdzonych przez reprywatyzację w Warszawie. Przesłuchani zostaną lokatorzy nieruchomości położonych przy ulicy Dalberga 5, Jagiellońskiej 27 i Noakowskiego 16. Od maja ubiegłego roku komisja weryfikacyjna przyznaje odszkodowania i zadośćuczynienia mieszkańcom zreprywatyzowanych kamienic. Stołeczny ratusz twierdzi jednak, że nie można wypłacać tych świadczeń. Miasto argumentuje, że zasady przyznawania odszkodowań są niejasne, a decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od uprawomocnienia decyzji komisji weryfikacyjnej odnoszącej się do danej nieruchomości. I na koniec jeszcze zagranica. 3 minuty. Tyle trwało spotkanie Donalda Trumpa z przywódcami demokratów w Białym Domu, podczas którego omawiane miały być wydatki na infrastrukturę. Amerykański prezydent powiedział, że nie może pracować w tych warunkach, po czym wyszedł i udał się do Ogrodu Różanego, gdzie personel Białego Domu zgromadził dziennikarzy i kamery. Co tak zdenerwowało Donalda Trumpa? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump zaprosił demokratów do Białego Domu na drugie spotkanie w sprawie modernizacji infrastruktury. Prezydent USA powiedział im jednak, że nie widzi sensu rozmów i opuścił salę. Jako powód podał wypowiedź przywódczyni demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi, która kilka godzin wcześniej oskarżyła go o to, że torpedował śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA. Cała ta sprawa z Rosją to była mistyfikacja. To była okropna rzecz, która przydarzyła się naszemu krajowi. Powiedział później dziennikarzom amerykański prezydent. Przywódcy demokratów wyrazili przekonanie, że Donald Trump wykorzystał wypowiedź Nancy Pelosi jako pretekst do zerwania rozmów, ponieważ nie miał pomysłu, skąd wziąć pieniądze na plan odbudowy infrastruktury. Modlę się za prezydenta i za Stany Zjednoczone Ameryki, mówiła Nancy Pelosi. Demokraci zapowiedzieli, że nie zrezygnują z dochodzeń w sprawie działań prezydenta podczas rosyjskiego śledztwa oraz badania jego zeznań podatkowych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Jan Kałucki. Polskie siatkarki wygrały w Opolu z Niemkami 3-1 w swoim drugim meczu w Lidze Narodów. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały do 21, następnie przegrały do 23, a potem zwyciężały do 23 i 24. Polki awansowały na piąte miejsce w tabeli, a jutro zagrają z reprezentacją Tajlandii. Teraz piłka ręczna, bo za nami pierwsze finałowe starcie Mistrzostw Polski. Orlen Wisła Płock zremisowała z PGE w Kielce 26-26. Rewanż w sobotę w Kielcach. W zgoła innych nastrojach są kibice w Gdyni. Szczypiorniści Arki zajęli ostatnie miejsce w grupie spadkowej Ekstraklasy i nie zagrają w tych rozgrywkach w przyszłym sezonie. W półfinale koszykarskich Mistrzostw Polski Stelmet Zielona Góra przegrał z polskim Cukrem Toruń 81-86. Ten wynik sprawia, że o złoty medal powalczy ekipa z Torunia. Tomasz Śnieg, rozgrywający polskiego Cukru, tłumaczył, że Stelmet był wymagającym rywalem. Kluczowy był początek tutaj spotkania. Nastawialiśmy się na to, że nie możemy dać nakręcić się drużynie Zielonej Góry. U siebie jest bardzo mocna. Wiedzieliśmy, że jak złapią rytm, im dalej w mecz, tym będzie ciężej. Odpowiedzieliśmy dobrą walką, dobrą agresją. Wynik był na styku, tego chcieliśmy i później to my łapaliśmy wiatr w żagle. Graliśmy swoją koszykówkę, konsekwentnie szukaliśmy swoich przewag. Całe nasze ciała, całe nasze głowy były nastawione tylko na ten dzisiejszy mecz. A w finale polski Cukier Toruń zagra albo z Arką Gdynia, albo z Anwilem Włocławek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 odlicza już godzinę do pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata. Młodzieżowy mundial odbędzie się w Polsce, a to jest świetna okazja, aby z bliska zobaczyć przyszłe futbolowe gwiazdy. Kto wie, może w tej grupie będą biało-czerwoni. Na początku podopieczni Jacka Magiery muszą jednak wygrać z Kolumbią. Pomocnik Adrian Łyszczarz jest przekonany, że Polska może zagrać w fazie pucharowej turnieju. Naszym celem będzie jak najlepszy wynik sportowy. No na pewno chcemy wyjść z grupy. My na pewno chcemy wyjść z grupy, bo to będzie już dla nas osiągnięcie. A co będzie dalej, no to też nam pokaże przyszłość. Na razie skupiamy się na pierwszym meczu czwartkowym, żeby jak najlepiej się do niego przygotować. I wtedy będziemy myśleli, co dalej. A ten czwartkowy mecz jutro o 20:30. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja ze świata futbolu. FIFA nie powiększy mundialu w Katarze do 48 drużyn. Na imprezie w 2022 roku zobaczymy więc, jak do tej pory, 32 ekipy. Plan Gianniego Infantino się nie spełni. Na przeszkodzie stanął konflikt dyplomatyczny Kataru z innymi państwami z Bliskiego Wschodu, między innymi Arabią Saudyjską, Bahrajnem czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Tak jak mówiliśmy w serwisie, szczególnie na południu trzeba uważać na burze i ulewy. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia wydano dla południowych powiatów województw śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w południowych powiatach województwa dolnośląskiego, na północy śląskiego i małopolskiego oraz na południu podkarpackiego. Jutro także deszczowo. Termometry pokażą od 12-14 stopni miejscami nad morzem do 19 w centrum i do 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Znowu późno i znowu niecała godzina przed nami. Mam nadzieję, że u Państwa ani nie wieje, ani nie leje i że w spokoju będziemy mogli posłuchać płyt. Wiem, że koncert w Spodku Ciao Bona Masa już się zakończył, ale u nas jeszcze ciągle gra. direction. I have to kneel at the altar. It's the last chance for my redemption. How long till I drink from the fountain? Redemption. How high to the top of a mountain? How long? How long? Am I wrong? Oh, you hear me calling? Redemption. Oh, can you hear me calling? Redemption. One last chance for my redemption. How long? How long? Am I gone? Beyond redemption. I tak zaczęły się dziś trzy wymiary gitary. Takie echo katowickiego spotka dziś na początek naszego spotkania. Pięć minut przed rozpoczęciem audycji pytałem jeszcze w pokoju redakcyjnym Piotra Kordaszewskiego. Ciekawe, czy ktoś napisze, jak było na koncercie. I dostałem, nie wywołując państwa reakcji, bardzo dużo listów. Za wszystkie bardzo dziękuję. W jednym z nich czytam. Właśnie ruszam w drogę powrotną do Warszawy z koncertu Joe. To było moje pierwsze spotkanie z Bonamassą i na pewno nie ostatnie. Wreszcie spełniłem swoje marzenie i usłyszałem na żywo prawdziwego bluesa z długimi solówkami i melodyjną gitarą. Świetnie, że Joe zaprosił wszystkich pod koniec, pod scenę, ponieważ wszystkie miejsca były siedzące. A wyobraża pan sobie, jak człowiek nie jest w stanie usiedzieć, gdy usłyszy takie melodie. Nogi i całe ciało podrywają się do muzyki. Wspaniałe show. W trakcie koncertu wytworzyła się bliska klubowa atmosfera z momentami ciszy i pojedynczych okrzyków dodających energii muzykom. Wyruszam w trasę i włączam trzy wymiary gitary. To wszystko napisał do nas pan Karol z pozdrowieniami. My także życzymy, znaczy pozdrawiamy i życzymy bezpiecznego i spokojnego powrotu do domu. I mam jeszcze takie reakcje bardzo krótkie, że było wspaniale i że koniecznie jak najszybciej jeszcze raz. I mam również sygnały o tym, że w niektórych miejscach naszego kraju i tam, gdzie państwo słuchają programu trzeciego, niestety wieje i leje, ale są też takie miejsca, które są od tego wolne i tam można na spokojnie słuchać radia. Państwu, którzy przeżywają te niedobre chwile z nadmiarem deszczu, życzymy spokoju, opanowania. No i żeby nic złego się nie wydarzyło. A my jeszcze nie wychodzimy z katowickiego spotka, bowiem tam się spotkamy jesienią tego roku i będzie znowu Rawa Blues. I w tym roku okazuje się, że nie tylko ja, ale także bardzo wielu słuchaczy trzech wymiarów gitary czeka na zespół The Daniel Castro Band. Desperate rain knocking on my window, telling me what I don't want to hear. Desperate rain knocking on my doorstep. Hard times I greatly fear. These painful memories have crossed my mind. Can't get relief, I can't unwind. Wrestling with madness, about out of time. This desperate rain is so unkind. Desperate rain, I feel the pain. Desperate rain, oh desperate rain. I've seen the shadows of what's to come. There's too much heartache, can't be undone. shelter, some place to hide. This desperate rain, I won't survive. Desperate rain, I'll go insane. Desperate rain, oh, desperate rain. I struggle, and you do too. One day this rain will fall on you. This world is sorrow, we drown in pain. You can't escape this desperate rain. Can't stop the rain, I feel the pain. Desperate rain, oh desperate rain. Desperate rain. Desperate rain, desperate rain, oh desperate rain, desperate rain, oh desperate rain, desperate rain, oh desperate rain. Desperate Rain, utwór tytułowy z płyty The Daniel Castro Band. Mam nadzieję, że trochę za sprawą trójki Daniel Castro będzie bardziej znany w naszym kraju, o co trochę martwił się dyrektor Rawy Blues Irek Dudek. Irka, pozdrawiamy. Wszystko będzie dobrze, bo płyta jest świetna i już słuchacze Trzech Wymiarów Gitary recenzują i proszą o jeszcze. Ja z największą przyjemnością, bo się nie mogę rozstać od ubiegłego tygodnia z tą płytą. I jeszcze jedna informacja dla wszystkich fanów bluesa, Rawy Blues. Otóż to będzie jedyny koncert The Daniel Castro Band w naszym kraju, dlatego że Daniel dość niechętnie się rusza, bowiem jest człowiekiem, który niespecjalnie przepada za podróżami samolotowymi. The Daniel Castro Band w Trzech Wymiarach Gitary dziś jeszcze raz. Child, two Będzie jazda w Spodku Jesienią, nie gorsza od tej dzisiejszej. The Daniel Castro Band, płyta Desperate Rain, gdyby ktoś z Państwa chciał ją odszukać. No i mam nadzieję do zobaczenia jesienią na tegorocznej edycji Rawy Blues. Jeszcze w Spodku zostajemy na moment. Powiem pan Krzysztof Stychów, dziękuję jak zwykle za korespondencję. Napisał, zapomniałem dodać, że na klawiszach grał Rhys Wynans. Członkowie zespołu od Kalifornii przez Nowy Jork, Tennessee i Australię. Tak, o Wynansie wspominaliśmy wtedy, kiedy słuchaliśmy sobie jego płyty. Pamięta pewnie pan doskonale, że właśnie Rhys towarzyszy Joe na trasach koncertowych. Dziś to był 50. koncert na tej trasie koncertowej Bonamassa. No i dziś ta trasa się zakończyła. Właśnie w Polsce, właśnie w Katowicach, w katowickim Spodku. I jeszcze słowo dla uczestników dzisiejszego koncertu, że jeszcze jeden utwór Bonamassa, jeden z moich kochanych, dziś w trzech wymiarach gitary się pojawi. A teraz mam dla Państwa niespodziankę. Wczoraj byłem na bardzo ciekawym spotkaniu w studiu U22 w Warszawie, ale nie to jest ciekawe. Ciekawe jest to, że w tym studiu wczoraj miał miejsce premierowy odsłuch nowej płyty Natalii Sikory. Była rozmowa z artystką, a w zasadzie z artystami, to za chwilę się wyjaśni. Rozmowę przeprowadził bardzo ciekawą Marcin Kusys z programu Pierwszego Polskiego Radia. Natalia mówiła dużo, Darek też. A ten Darek to Dariusz Kozakiewicz, który dołączył do grona muzyków, którzy wnieśli swój cudowny wkład w tę nową płytę Natalii. Zresztą Natalia o tym wszystkim Państwu opowie już w najbliższy wtorek w programie Do Południa, bowiem będzie moim gościem. No a wytwórnia, która wydała album, była tak łaskawa, że dostałem w prezencie egzemplarz tej płyty z taką oto misją, że już przedpremierowo dla słuchaczy Trójki możemy kilka utworów z tej nowej płyty Natalii odtworzyć. I to mnie bardzo ucieszyło, bo płyta jest mocno gitarowa. Dariusz Kozakiewicz współpracował z Natalią w nagrywaniu tej płyty i jeszcze wielu innych muzyków. No i w wielu miejscach cudowne gitary Dariusza słychać. Dariusz, przypomnę, muzyk, który nagrywał wspólnie z Tadeuszem Nalepą, no i jest sztandarowym członkiem zespołu Perfect, ale o tym Państwo doskonale wiedzą, więc już nie będę ględził. Grajmy przedpremierowo. Do usłyszenia w Trójce. Nowa płyta Natalii Sikory. I utwór pierwszy i pierwszy singiel, Ostrożnie, to moje serce. Normalne serce dziewczęce. Ostrożnie. wierzy ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Ostrożnie, to moje serce, przedpremierowo w programie trzecim, w programie Trzy wymiary gitary. Nowa płyta Natalii Sikory, Ailatan, tak jest zatytułowana. No i co? Nie chcę już zbyt dużo mówić, bo chciałbym jak najwięcej jeszcze muzyki Państwu zaprezentować do północy, a czas biegnie nieubłaganie, bo do północy jeszcze tylko 23 minuty. Po wspaniałej płycie, która była hołdem dla Miry Kubasińskiej, teraz otrzymujemy od Natalii płytę, która jest już bardzo mocno identyfikowana z Natalią i mogą ją Państwo poznać, jak mi się wydaje, jeszcze lepiej. Słowa napisała, jeszcze jeden utwór, słowa napisała Natalia, muzykę skomponował Darek Kozakiewicz, tytuł utworu Kula. Kula z nowej płyty I Latan. Natalia Sikora na gitarach, kompozytor tego utworu, czyli Dariusz Kozakiewicz. Wczoraj nie miałem czasu, by się dokładnie przyjrzeć okładce tej płyty, ale dziś rano to zrobiłem. Po pierwsze, jeśli Państwo zdecydują się na zdobycie tej płyty, a płyta ukazuje się w najbliższy piątek, to zobaczą Państwo cudowne zdjęcia, takie, które lubię najbardziej, czyli czarno-białe. A poza tym na odwrocie tej płyty dziś dopiero zauważyłem, że jest znak firmowy programu Trzeciego Polskiego Radia. Natalia w tej rozmowie, o której wspominałem wczoraj w studiu U22, wspominała tak. Popatrzcie na mnie, u mnie w uszach i tutaj w sercu jest i zawsze będzie blues. Sięgnijmy zatem po utwór pod obiecującym tytułem Tu Blues. Przedpremierowo Natalia Sikora. Podkreślam, że to nowa płyta Natalii Sikory, absolutnie przedpremierowo w programie trzecim, a podkreślam to z takim uporem maniaka, dlatego że cieszę się, że w Polsce ukazują się takie płyty. W najbliższy wtorek w programie Do Południa Natalia będzie Państwa gościem i o wszystkim opowie ze swojego punktu widzenia. Zapraszam na to spotkanie. A teraz muszę się przyznać, że zawaliłem tę audycję dzisiaj, dlatego że mniej więcej 5 minut temu powinienem był Państwu powiedzieć, że właśnie teraz będą zaproszenia na wyjątkowy, absolutnie koncert. No ale być może ktoś z Państwa jeszcze jest przy radioodbiorniku i zechce się wybrać na koncert warszawski. Nie będzie to koncert gitarowy stricte, ale gitary też się pojawią na scenie. On przyjeżdża do Polski na kilka koncertów. Będzie raz we Wrocławiu, dwa razy w Katowicach, raz w Poznaniu, raz w Sopocie. No i raz w Warszawie. I na ten warszawski koncert mam dla Państwa zaproszenie teraz. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na ten koncert, to już mówię, kto to będzie. To proszę zadzwonić do Piotra 2273. Przyjeżdża do naszego kraju znakomity trębacz Chris Botti. Na warszawski koncert na Torwarze mam zaproszenie. Proszę zadzwonić 2273. A co potrafią komputery i co potrafi Chris Botti? No to proszę teraz posłuchać. Grown accustomed to her face, she almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon, her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Second nature to me now, like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace. Something in the air, accustomed to her Chris Botti, znakomity współczesny trębacz, który wykształcił bardzo rozpoznawalny i już dobrze znany na całym świecie styl. Jego koncerty wzbudzają olbrzymie zainteresowanie i już teraz bardzo się cieszę, że pani Jola była z nami do tak późnej pory i pani Jola wybiera się z programem trzecim na koncert Chrisa Bottiego, który odbędzie się, bo tego nie powiedziałem, 30 maja, czyli już niebawem, 30 maja na warszawskim Torwarze. Życzę pani miłych wrażeń, a koncertowo państwo wracają jeszcze do dzisiejszego wieczoru w Katowicach. Dobry wieczór, wracamy właśnie w deszczu z koncertu w Spodku, ale humory dopisują, wspaniałe widowisko, coś niesamowitego. Evil Mama też było, więc pięknie dziękujemy za nadanie jej na antenie i przedłużenie nam zabawy. To wszystko pozdrawiając słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary. Napisali Emilka, Adam, Mariusz i Sylwia. Dziękuję bardzo za korespondencję i obecność w programie Trzy Wymiary Gitary. Obiecałem, że będzie jeszcze jeden Bonamassa dziś i ja się przyznaję bez bicia i bez tortur, że to jest jeden z moich ulubionych utworów Joe. Jest zatytułowany Different Shades of Blue. Sun's been shining down on me day and